Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już wtorek, 9 maja, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po incydencie nad Morzem Czarnym oddziały NATO postawione w stan podwyższonej gotowości. Komisja Europejska bada sytuację na rynku drobiu, chodzi o import z Ukrainy. Władze Krakowa zapowiadają rozwiązanie problemu z hulajnogami elektrycznymi. Oddziały NATO Air Policing zostały postawione w stan podwyższonej gotowości. To odpowiedź na niebezpieczne zachowanie rosyjskiego myśliwca w pobliżu polskiego samolotu Frontex nad Morzem Czarnym. NATO pozostaje czujne, poinformowała kwatera główna sojuszu. O to zdarzenie rzecznik rządu Piotr Müller został zapytany podczas konferencji prasowej. Przestrzegł przed możliwymi kolejnymi prowokacjami Rosji wobec Zachodu. Dodał, że jego zdaniem cała sprawa ma dla Rosji również wymiar propagandowy. Rosja ma ogromne problemy, jeżeli chodzi o swoją ofensywę, w związku z tym też szukają sposobu na to, aby pokazać i wewnątrz swojego kraju do celów propagandowych to, że są silnym krajem, takie chcą stworzyć wrażenie, a do celów też takiego wywołania emocji wewnątrz Unii Europejskiej. Tego typu wydarzenia też mają wywołać określone emocje strachu wobec Rosji. Frontex, unijna agencja zajmująca się ochroną granic zewnętrznych, zdecydowała zawiesić do odwołania patrole polskiego samolotu Straży Granicznej nad Morzem Czarnym. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski nie wyklucza powrotu do kwot taryfowych w przypadku drobiu z Ukrainy. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa powiedział, że Komisja Europejska bada sytuację na tym rynku. Stwierdził, że kwoty zostaną przywrócone, jeżeli import drobiu z Ukrainy będzie w takiej skali jak obecnie. Jest rzeczywiście wzrost eksportu drobiu z Ukrainy na rynek europejski, 80% z tych 90 tysięcy taryfowych do 160 chyba 8 tysięcy, w Polsce z 21 do 38 tysięcy. Komisja bada tę sytuację. Wielce prawdopodobne jest, że jeśli ten import rzeczywiście w takiej skali będzie w tych obecnych miesiącach też trwał, to będzie powrót do kwot taryfowych sprzed liberalizacji. Komisarz dodał, że odnotowano także wzrost importu jaj z Ukrainy. Komisja Europejska obserwuje także sytuację na rynku owoców i mrożonek. Obecnie obowiązuje unijny zakaz importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy do Bułgarii, Polski, Rumunii, Węgier i Słowacji. Kraków chce raz na zawsze rozwiązać problem porozrzucanych na chodnikach elektrycznych hulajnóg. Tylko w miniony weekend Straż Miejska odholowała ponad 80 pojazdów blokujących przejście na chodnikach i utrudniających ruch pieszych. Przedstawiciele trzech firm, z którymi rozmawialiśmy, nie zrozumieli problemu, który mamy w Krakowie, tłumaczy wiceprezydent miasta Andrzej Kulik. To, że szanujemy wolność działalności gospodarczej, nie zmienia faktu, że równie ważną dla nas jest kwestia porządku publicznego i ten porządek publiczny jest ewidentnie naruszany. Zgodnie z porozumieniem zawartym 3 lata temu, miasto udostępnia przestrzeń do parkowania hulajnóg. W zamian operatorzy mają dbać, aby pojazdy nie przeszkadzały na chodnikach. Firmy nie wywiązują się z tej umowy, dodaje wiceprezydent Krakowa. Absolutnie przegięli i muszę powiedzieć, że zachowują się w sposób mało odpowiedzialny. To są duże korporacje międzynarodowe. Kraków jest miastem liczącym się. Jesteśmy gotowi, jeżeli trzeba, pójść z nimi na walkę, także na poziomie europejskim. Miasto tylko za odholowanie 300 hulajnóg chce wystawić operatorom rachunek na 40 tysięcy złotych. W Krakowie jeździ 6 tysięcy hulajnóg udostępnionych przez trzech operatorów. Firmy nie muszą mieć zgody na działalność. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W warszawskiej Kinotece w 78. rocznicę zakończenia II wojny światowej odbyła się premiera filmu dokumentalnego Nie wolno było płakać. Obraz zrealizowany przez Instytut Pileckiego opowiada o Polkach, które w czasie wojny trafiły do niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz, Birkenau, Bergen-Belsen i Ravensbrück. To historie o obozowym życiu, porodach w nieludzkich warunkach, eksperymentach pseudomedycznych. Reżyserka filmu Małgorzata Grygiel mówi, że jest to jednocześnie opowieść o sile kobiet i chęci przetrwania obozowego piekła. Jako przykład przytacza historię Aliny Dąbrowskiej, więźniarki 5 obozów koncentracyjnych. Chciała pójść już na druty, że ta beznadzieja, te sceny, które widziała, czego była świadkiem i co sama przeżywała, po prostu spowodowało, że chciała popełnić samobójstwo, ale jednak, i to z naszej perspektywy może dziwnie zabrzmieć nawet, ale że to życie kulturalne, które też tam było, pomogło jej przetrwać. Właśnie te koncerty, które były organizowane na przykład w niedzielę, to spowodowało, że ona całą swoją uwagę, całą swoją siłę poświęciła na to, żeby jeszcze tę jasną stronę życia zauważyć. Prezentacji filmu towarzyszyła dyskusja oblicza traumy z udziałem byłych więźniów i ekspertów. To był serwis Trójki.

soul in a scrapbook, with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is. Tak, do walca zaprosił nas Leonard Cohen. Leonard Cohen, ulubiony pieśniarz, piosenkarz, wykonawca króla Karola III. Króla, który w ostatnią sobotę został namaszczony świętymi olejami, a na jego głowie spoczęła korona. Podczas uroczystości w katedrze Westminster usłyszeliśmy śpiew Sanctus do melodii skomponowanej przez Roxanę Panufnik i właśnie tej uroczystej kompozycji teraz posłuchajmy. Sanctus do muzyki, do melodii skomponowanej przez Roxanę Panufnik. Sanctus, które wypełniło katedrę Westminster ostatnią sobotę podczas koronacji Karola III. Witamy Państwa w Trójce pod Księżycem. Halina Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Dziś chcemy rozmawiać o tym, o czym nasza audycja jest każdego tygodnia, a więc o duszy. Trójka pod księżycem, rozmowy o duszy. Dziś chcemy zastanowić się wspólnie z Państwem, co to znaczy, że widzimy coś oczyma duszy. Za Szekspirem, za Mickiewiczem powtarzamy te słowa. Widzieć oczyma duszy. Co to znaczy? Co to znaczy Państwa zdaniem, czy często zdarza się Państwu widzieć coś oczyma duszy? I myśląc nad tym, jeszcze przez chwilę pozostańmy w klimacie angielskim, brytyjskim i posłuchajmy kolejnego utworu. Była to nowoczesna wersja hymnu Jeruzalem. Zbudujmy Jerozolimę na zielonych, miłych wzgórzach Anglii. Do muzyki Huberta Perego, napisanej w 1916 roku. Utwór poruszający serca i tradycyjnie wieńczący ostatnią noc promsów słynnych letnich koncertów promenadowych w Albert Hall w Londynie. I po tym wstępie królewskim rzec można. Rozpoczynamy trójkę pod księżycem i jej właściwy bieg i tok. Dzisiaj mamy wtorek, 9 maja. To 129 dzień roku. Imieniny obchodzą Grzegorz i Bożydar. Wschód słońca, jeśli nic nie wypadnie, spodziewany jest o 4:48, a więc już niedługo. Myśl dnia, jaką proponują kalendarze, to jeśli jest noc, musi być dzień. Jeśli łza, uśmiech. To ksiądz Jan Twardowski. 9 maja to między innymi Dzień Okulistów i Okulistyki. Został ustanowiony w rocznicę urodzin wielkiego okulisty Ferdynanda Monnoyer, Francuza, profesora w Lyonie. Ferdynand Monnoyer zdefiniował dioptrię i opracował wykres do pomiaru ostrości wzroku. Dzień okulistyki to dobry dzień, aby profilaktycznie zbadać swój wzrok i w razie konieczności w porę zareagować na ewentualne zmiany sprawności naszych oczu. A skoro dziś obchodzimy taki dzień, zacznijmy naszą rozmowę od fragmentu Hamleta Williama Szekspira. Otóż jak Państwo pamiętają, Hamlet mówi: zdaje mi się, że widzę, gdzie? Przed oczyma duszy mojej. Adam Mickiewicz wykorzystał te słowa jako motto do wiersza Romantyczność. Wypowiada je główny bohater dramatu Królewicz Duński na chwilę przed ujrzeniem ducha swojego zmarłego ojca. Motto mickiewiczowskie podkreśla nowy sposób poznawania rzeczywistości. Widzenie wewnętrzne poprzez serce i intuicję, czyli widzenie oczyma duszy. Wyobrażać sobie kogoś, wyobrażać sobie coś, marzyć o kimś, marzyć o czymś, widzieć poprzez serce i intuicję. Czy mają Państwo tego typu doświadczenia? Czy kierowali się Państwo w życiu właśnie intuicją, jakimś marzeniem, wyobrażeniem i potem to rzeczywiście się spełniło, a może nie? Może wciąż żyją Państwo jakimiś oczekiwaniami, jakimiś wyobrażeniami i może to jest dobrze, a może nie? Czekamy na Państwa telefony. Nasz numer to 22 i 7 trójek. chciałem powiedzieć, że zadzwoniłem z dwóch powodów. Po pierwsze temat dzisiejszy i muzyka. George Harrison tak nie żyje, tak muzyka została. Wiesz, oczami duszy widzę to, o czym on śpiewał. Świat spokoju, świat piękny, świat boskiej opiece, ale to jest wspaniały temat, bo mało jest ludzi, którzy chcą zajrzeć do swojej duszy i wyobrazić sobie tak, jak chciałby najbardziej, żeby było inaczej. Ja myślę, że ludzie są tak skonstruowani, że owszem, posiadają tą zdolność do widzenia świata na zewnątrz, także widzenia świata spoglądając do wewnątrz. Ja nie ukrywam, od 25 lat, bo teraz uroczystość małą obchodziłem, zajmuję się bioenergoterapeutą, energoterapią i mam swoich stałych klientów lub nowych, nazywam ich pacjentami i to właśnie spojrzenie oczami duszy bardzo mi pomaga, a tym samym pomaga tym ludziom, bo w tej chwili kolejne listy z podziękowaniami i tak dalej, to są piękne historie i niech trwają jak najdłużej. Moja wypowiedź dzisiaj będzie krótsza, panie redaktorze, ale powiem szczerze, że to jest jedna z nielicznych audycji i tego typu jest takim tematem, bo warto się tym tematem zainteresować. Dzisiaj ludzie potrzebują wielkiego spokoju, wielkiej analizy samego siebie, świata i takie spojrzenie do wewnątrz siebie, spojrzenie na świat oczami duszy pomaga, to leczy. To jest wspaniała rzecz. I dziękuję za ten temat, który pan, panie redaktorze, wywołał. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę bardzo. Dziękuję bardzo za telefon. Tak, tak jest. I zaczęliśmy dzisiejszą audycję też w taki duchowy, duchowy sposób, czyli przywołując ten fragment mszy koronacyjnej z ostatniej soboty, Sanctus, które no, jest taką aklamacją też, to prawda, takim chwaleniem Boga. Dziękuję panu za to, że też jest pan z nami i czasami dzwoni do tej audycji, wzbogacając ją o wiele cennych myśli. Was it a trick of the light, or a short scene in the dark? Was it hell or high water that broke our hearts? Was it something I said, or just a cruel twist of fate? Was it hell or high water, and is it too late? Oh, is it too late? Searching for someone to show me how it feels to be loved and how to love somebody back. And after stumbling through the years, I thought I found you just to see you fading out into the night. Was it a trick of the light, or a short scene in the dark? Was it hell or high water that broke our hearts? Was it something you said, or just a cruel twist of fate? Was it hell or high water, and is it too late? See, all my life I've been silently reaching for a hand to hold, to warm the cold, a spark of light to guide me through all right. After stumbling through the years, I thought I found you just to see you fading out into the night. Was it a trick of the light, or a short scene in the dark? Was it hell or high water that broke our hearts? Was it something we did, or just a cruel twist of fate? Was it hell or high water? Is it too late? trick of the light, or a shot in the dark? Was it hell or high water that broke our heart? To Passenger. A my dziś pozostajemy w kręgu duszy, pozostajemy w takim nastroju trochę jeszcze świątecznym, po długim weekendzie, po część z nas śledziła wspaniałą uroczystość w Londynie, koronację króla Karola III. I dziś z kolei w taki sposób trochę przewrotny świętujemy też i oddajemy szacunek okulistom i pozdrawiamy wszystkich naszych okulistów, ale nie rozmawiamy o tym fizycznym widzeniu i patrzeniu, ale o patrzeniu oczami duszy. Zainspirowani Szekspirem, Hamletem, a także Mickiewiczem, zastanawiamy się nad tym, co to znaczy patrzeć oczami duszy. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry. Ja przede wszystkim chciałam podziękować pani, która mnie poprzedniej audycji przytuliła. Nie miałam wtedy siły żyć i to mi pomogło. A jeśli chodzi o temat dzisiejszy, to ja właśnie całe życie patrzę duszą w świat. I jeszcze dawno temu jeden z moich przyjaciół, malarz, powiedział do mnie, że ja urodziłam się chyba o jeden wiek za późno, bo ten świat, który teraz istnieje, jest nie dla mnie. I po prostu ten świat wyobraźni mojej, na wszystko, co patrzę, to patrzę przede wszystkim duszą. I to jest zupełnie inny świat dla mnie. I no, mam po prostu nie potrafię w tym świecie, jaki teraz jest, żyć. I może ta moja wyobraźnia o tym innym świecie i to patrzenie duszą na wszystko, na każdy przedmiot, patrzę zupełnie inaczej, widzę to, czego ktoś inny na przykład nie widzi. I myślę, że to patrzenie duszą jednak jest bogatsze od patrzenia takiego fizycznego oczyma. I jeszcze pomyślałam, że kiedyś czytałam książkę Kotarbińskiego o szczęściu i jak rozmawiałam z moim przyjacielem, to powiedział do mnie, że gdybym nawet 100 takich podobnych książek przeczytała, to nie będę nigdy szczęśliwa, bo patrzę bardziej na świat duszą, aniżeli oczyma. I myślę, że może takim ludziom nadrażliwym jest trudniej żyć, jest trudniej pogodzić się z różnymi sprawami, a te sprawy są tak czasem straszne, że po prostu nie chciałby już na tym świecie żyć. I pamiętam, że mogłam wielu osobom pomagać bardzo często, i to młodszym i starszym, a sobie niestety nie mogę dać rady. I myślę, że może właśnie to jest to patrzenie duszą na świat i na życie. No właśnie. Tak, no. Bardzo dziękuję za ten temat i pan, który poprzednio bardzo ładnie mówił, już tu przede mną rozmawiał. Ja myślę, że to jest, tak jak pani mówi, znaczy, że to jest często, a może zawsze trudne i trudniejsze życie, ale też chyba piękniejsze, bo przez to, że popatrzymy duszą, to możemy dużo, dużo więcej zobaczyć, głębiej, dalej. No właśnie. I ja widzę na przykład więcej, aniżeli ktoś pluje obok mnie i ten ktoś w ogóle tego nie zauważa, tylko jest przepiękny, a ja to widzę, czuję, po prostu potrafiłabym to na przykład odtworzyć i podziwiać to przez kilka dni. Ale myślę, że to ciężko żyć takiemu człowiekowi na świecie. ale jesteśmy tutaj razem w tej audycji. Cieszę bardzo. I jakoś wspieramy siebie właśnie chociażby przez te rozmowy. Bardzo pani dziękuję. Tak? A jeszcze jak słuchałam tego Koena, tak, to nie wiedziałam, że mam tutaj też książkę, ale to nie jest ten Koen, to jest inny, jak umierała moja matka. Ale to nie jest ten Koen, tylko kto jest inny. Mhm. No, tak, to jest duża rodzina, można powiedzieć. Jest, no, wspaniały Koen, wspaniały, śpiewa, miliony. Mhm. Wspaniały. No i okazało się właśnie, sprawdziliśmy to, że król Karol III, książę Karol, tak przyzwyczailiśmy się przez te lata o nim mówić, no ale jest już królem i to koronowanym, że on właśnie bardzo lubi Leonarda Cohena i tę piosenkę, którą puściliśmy. Jeszcze powiem tylko, że ja oglądałam o nim film dokumentalny chyba w zeszłym roku, i nie myślałam, że to jest taki wspaniały facet. No właśnie, chyba tak. Jest podobno bardzo wrażliwym człowiekiem. Tak, tak. I takim... Ogrony kochał. Mhm. Przyrody. Architekturę, tak. Tak, tak, także byłam zachwycona po prostu. Nie bardzo mu się to życie osobiste jakoś dobrze układało, to wszystko, tak. Ale teraz jest szczęśliwy. Chyba tak. To znaczy, to drugie małżeństwo. Na to wygląda. Miejmy nadzieję. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc pani. Sen, ta taniec ten, ta tango odwiedza mnie. Noc pęka na pół, tańczą już drzwi i stół. Północ, dokąd iść? Biała myśl wiruje z myślą czarną. Tequila i sól, tequila i sól i strach i ból. To Rafał Olbrychski. Już za 17 minut godzina pierwsza. Dziś 9 dzień maja, wtorek. I dziś rozmawiamy o tym, co to znaczy patrzeć oczyma duszy. Jeszcze przypomina się inne zdanie z innego zupełnie dzieła literackiego. Dobrze widzi się tylko wtedy, gdy się patrzy sercem. Najważniejsze jest dla oczu niewidoczne. Co państwo o tym sądzą? Jak mogliby państwo to uzupełnić? Jaką historią ze swojego życia, ze swojego doświadczenia? Prosimy o telefony. Nasz numer to 22 i 7 trójek. Oh,

Grzegorz Turnał, a wcześniej Sting. Grzegorz Turnał śpiewał o tym, śpiewał o życiu, o tym, jak właściwie ono przebiega, że to nie jest taka prosta droga, jakby mogło się czasami wydawać. Czasami jest to wielka sztuka wręcz przypominająca ekwilibrystykę, sztuka przypominająca umiejętności linoskoczka. Rozmawiamy dziś o duszy, którą można określić też innymi słowami. Duszyczka, świadomość, natura, psychika, umysłowość, wnętrze, jestestwo, duch, jaźń, serce, wewnętrzne ja. Ciekawy jestem, jak często udaje nam się tak głęboko zajrzeć do środka, żeby dostrzec swoje wewnętrzne ja. Czy mają Państwo tego typu doświadczenia? Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Between half-truth and victimization, fighting back with counterattacks, it's when the rose goes gold riding, when the baby. Yeah.